آخر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب بأصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظنه الظانون. ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وأقلاء بني آدم إلا أقل القليل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فرحبوا بإخواني في مركز الطيبة، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في هذا المكان وأن ينفع به من الإسلام والمسلمين. الله حمد سنة نبي محمد صلى الله عليه وسلم salatu selam onun ashabının üzerine ve kıyamete dek onlar uyanların üzerine olsun. Taybe merkezindeki güzelli kardeşlerime hoş geldiniz diyorum. سنشرح الأصول الستة، وهذه الأصول الستة تبين المنهج والطريقة التي ينبغي أن يسير عليها الداعي في دعوته. Evet, sizlerle bu derslerimizde, bu sohbetlerimizde 6 esas, 6 usul adlı bu risaleyi şerh edeceğiz. Bu 6 esas şunu ifade etmekte: Allah'a davet eden davetçinin insanları davetindeki izleyeceği metot, yol nedir? Sizlere bunu açıklamakta. والعجائب كثيرة. الإمام محمد رحمه الله يقول: من أعجب العجائب، أي من أكثرها عجبا، وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب في كون أن الله جل وعلا بين هذه الأصول التي ستأتي ومع ذلك يختلف فيها الناس، فهذا دليل على قدرة الله جل وعلا. نعم. Müellif diyor ki Risalesinde, şaşılacak, hayret edilecek konuların en büyüğü ve Allah-u Teala'nın kudretine ve onun her şeyin üstünde olduğuna, gallab olduğuna delil olan 6 esas vardır. Bu 6 esası diyor, ben bu Risalede zikredeceğim, beyan edeceğim. İnsanlar ise bu 6 esas üzerinde ne yapmıştır? İhtilaf etmiştir, ayrılığa düşmüştür. Yani burada benim zikredeceğim 6 esası kimileri olduğu gibi anlamış, kimileri de farklı şekilde anlamıştır. الأصول التي بينها الله جل وعلا في كتابه كثيرة، وإنما أراد المصنف الإمام محمد رحمه الله التنبيه على 6 أصول منها. الله تعالى'nın kitabı Kur'an-ı Kerim'de zikrettiği usul ve esaslar elbette 6'nın üstündedir. Yani 6'dan fazladır. Ancak müellif rahimahullah burada seçmiş olduğu 6 önemli esasa değinecek. Ve Allahu Celle ve Ala beyene hâzihi el-usûl beyanen vâzihen min hâzihi el-usûl-i sitte elleti zekerahel-musannif zâlike li'enne Allah Celle ve Ala huve الذي يقدر على أن يبين أجل البيان وأوضحه. نعم. مؤلفين yazarın burada zikretmiş olduğu 6 esası Allah Teala kitab-ı Kur'an-ı Kerim'de tüm netliğiyle, tüm açıklığıyla ortaya koymuş. Bunu insanların hiçbir şüphesi kalmayacak şekilde, apaçık bir şekilde beyan edip açıklamıştır. فالعوام يفهمون هذه الرسول الستة لو قرأوا القرآن الكريم متجردين عن البيئة التي هم فيها وعن المحيط من المفسدات الواردة على الإنسان كعلماء السوء والبدع والضلال. نعم. Eğer bir insan Kur'an-ı Kerim'i yaşamış olduğu toplumun etkisinden uzaklaşarak yaşamış olduğu toplumda bulunan kötü insanları saptırıcı, dalalet sahibi alimlerin görüşlerinden uzak bir şekilde Kur'an-ı Kerim'i okursa bir insan, burada müellifin, yazarın zikredeceği altı esası çok kolay bir şekilde anlayıp idrak edebilir. Ezkiyâl âlem yaglatûne fî hâzihil usûl s-sitte illel qille minhum. Yani kendilerini çok zeki zanneden, akıl bakımından üstün olduklarını zanneden insanların çoğu ise maalesef bu altı esası anlamada hata ediyorlar, hataya düşüyorlar. يذكرون عن ابن سينا الفيلسوف والطبيب أنه كان من أذكياء العالم حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن علماء ما وراء النهرين اتفقوا على أنه كان من أذكياء العالم واتفقوا على كفره فليس الذكاء دليل على الزكاء. نعم. Mesela İbn Sina, bildiğiniz, tanıdığımız İbn Sina, ünlü meşhur filozoftur ve aklı, zekası üstün olan bir insandır. Şeyhülislam İbn Teymiye, onun hakkında alimlerin zekasının ve çok zeki bir insan olduğunun, üstün bir insan olduğunun söz birliği ettiğini söyler alimler. Ancak aynı zamanda da şu alimlerin onun hakkındaki küfür hükmünü, yani onun kafir olduğunu da ne yaparlar? İttifak ettiğini söylerler. Söyler. Yani alimler zekasına işaret ettikleri gibi küfrüne de işaret etmişlerdir. El insan la yenbeği en yegtar bi zekaihi ve aleyhi en yekun daimen multeciyen ilallahi celle ve ala. Kişi aklına güvenmemeli. Bilakis Allah-u Teala'ya sığınmalı. Allah subhanahu ve teala izâ ra'a min abdihi iftikaran ileyhi fe innehu yu'inuhu. Şayet Allah-u Teala kulunda kendisine bir yöneliş, kulunun kendisine muhtaç olduğunu görürse Allah-u Teala o kuluna her zaman için yardımcı olur. وهذه الأصول الستة بدأها الإمام رحمه الله بالأصل الأول. الإمام مؤلف رحمه الله مكتبنا giriş yaparak ilk esası şöyle açıklıyor. الأصل الأول إخلاص الدين لله وحده لا شريك له وبيان ضده الذي هو الشرك بالله وكون أكثر القرآن أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم. الأصل الأول إخلاص الدين لله وحده لا شريك له. هذا الأصل من أجله أنزل الله الكتب وأرسل الله الرسل وأنزل خاتمة الكتب القرآن وأرسل خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. Evet, müellifin burada zikrettiği ilk esas dinin yalnızca Allah'a halis kılınması esasıdır. Bu esas, bu asıl, bu kaide çok önemli bir kaidedir. Allah-u Teala'nın bu amaç için, Allah-u Teala bu amaç ve bu hedef için peygamberleri göndermiş, elçileri göndermiş, kitapları indirmiştir. Ve aynı şekilde kitapların sonuncusu olan Kur'an-ı Kerim'i ve peygamberlerin sonuncusu olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i de bu gaye, bu esas için, bu esasın yeryüzünde uygulanması için göndermiştir. ولا يتم بيان هذا الإخلاص إخلاص الدين لله والمقصود بالدين هنا إخلاص كل ما يتدين به الإنسان كل ما يتقرب به الإنسان كل ما يتعبد به الإنسان إخلاص الدين لله جل وعلا لا يتم إلا بالبعد عن الشرك وهو ضد التوحيد. وقد بين الله جل وعلا الشرك أيضا بيانا شافيا فحصل التمايز. Allah Teala insanların kendisine yaklaşacakları ve kendisine tekarruf edecekleri dini her yönüyle açıklamıştır. Her yönüyle insanlara beyan edip gözlerinin önüne koymuştur. Ve aynı şekilde bunun zıttı olan, bunun aksi olan, yasakladığı şirki de tam anlamıyla her yönüyle insanlara açıklayarak ikisi arasındaki farkı ortaya koymuş ve ikisi arasında artık bir karanlık nokta, bilinmeyen bir nokta kalmamıştır. الإنسان إذا عرف الإخلاص المفروض أنه يعرف الشرك، لكن مع هذا فإن الله جل وعلا لم يكتفي بمجرد مفهوم المخالفة، بل حذر من الشرك صريحا وبصور متعددة وأشكال وطرق مختلفة. الله تعالى إخلاص yani dinin yalnızca ona halis kılınması hususunu Kur'an-ı Kerim'de açıklamış, peygamberlerle açıklamış, ihlası açıklamış olmasına rağmen, tam anlamıyla açıklamış olmasına rağmen bununla yetinmemiş, bunun aksi olan, bunun zıttı olan şirki de tam yönüyle, tüm yönleriyle açıklamıştır. Normalde ihlas dediğimiz dinin yalnızca ona halis kılınması hususu açıklandığı takdirde yeterli olabilirdi bu. Yani bunun aksi mefhumu muhalefesi dediğimiz husus şirk olurdu. Bunu aslında açıklamaya gerek olmayabilirdi. İhlas anladıktan sonra şirk de anlaşılmış olurdu doğrudan. Ama bütün buna rağmen Allah-u Teala ihlasla birlikte onun aksi olan şirki de ne yapmıştır? Açıklamıştır. Ve leyse hâzâ fakat beyyene ettevhîd beyanen şâfiyen بيّن الشرك بيانا شافيا حصل الفصل والفرق الكبير بين التوحيد والشرك ثم مع هذا كله القرآن كله في تقرير هذا الأصل وهو التوحيد والتحذير من ضده وهو الشرك. Evet, Allah Teala dediğimiz gibi ihlası tüm yönleriyle açıklamış, şirki her yönüyle açıklayıp insanları ondan sakındırmış. Kur'an-ı Kerim de baktığınızda tümüyle buna işaret eder. İnsanları ihlasa, dini yalnızca Allah'a halis kılmaya davet eder. Ve aynı şekilde şirkten, yani Allah-u Teala'ya ortak koşmaktan da insanları korkutur, sakındırır. يقول رحمه الله وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. العامي من المسلمين لما تقرأ عليه تقول الحمد لله رب العالمين، ما معنى هذه الكلمة هذه الجملة؟ يقول الحمد لله. إذا معنى هذا أنه لا يجوز أن يوصف غير الله بالكمال والجلال، هذا يفهمه كل إنسان عاقل. من هو الرحمن الرحيم؟ الله. إذن لا يمكن أن يكون غير الله أرحم من الله، وهكذا. مؤلف burada diyor ki Kur'an-ı Kerim bu bahsettiğim diyor benim bu bahsettiğim ilk esası o da Allah'ın dinin yalnızca Allah'a halis bir şekilde yapılması kılınması hususu Kur'an-ı Kerim tarafından bütün farklı yönleriyle, tüm detaylarıyla anlatılmış, ortaya konulmuş ve bu detaylar öyle açık, öyle anlaşılır uslupta ifade edilmiş ki insanların en basiti olan vatandaştan birisi dahi bunu ne yapabilecek durumdadır, anlayabilecek durumdadır. Yani biz normal vatandaştan, sokaktaki bir adamdan, avamdan birisine Elhamdülillahi Rabbil Alemin desek bunun ne olduğunu anlar. Der ki yani hamd hiçbir noktan sıfatı olmayan Allah'a mahsustur. Yine Ar-Rahman-ı Rahim dendiğinde Rahman ve Rahim olanın Allah olduğunu, merhamet sahibi olduğunu anlar, bilir. Ve aynı şekilde yeryüzünde ondan daha merhametli, ondan daha merhametli kimsenin olmadığını kabul eder. Ve hakeza lemme nekra Maliki yevmiddin tes'el el-ammi minel muslimin مالك يوم الدين، يوم القيامة بيد من؟ يقول بيد الله. ومع ذلك نسأل الله السلامة والعافية، تجد أن قلبه متعلق بالشيخ وبفلان وبعلان، لعله أن ينجيه يوم القيامة. الله المستعان. Yine vatandaşa, bu avamdan olan insana dese ki maliki yevmiddin, din gününün maliki, din gününün sahibi kimdir desek, sorsak bu ayetin sonunda, der ki elbet din gününün, hesap gününün sahibi Allah'tır der. Bunu bilir. Ama maalesef üzüntüyle söylemek gerekir ki bu insan din gününün, hesap gününün sahibinin Allah olduğunu kabul etmesine rağmen bir de bakarsın ki falanca şeyhe tutunmuş, falanca alime tutunmuş, ondan yardım bekliyor, ona sığınıyor, ondan medet umuyor. Huna قال المصنف بين القرآن جاء في القرآن الكريم بيان هذا الأصل وهو إخلاص الدين لله من وجوه شتى. نذكر من هذه الوجوه أولا إخباره جل وعلا أنه أرسل الرسل لأجل بيان التوحيد. Müellifin dediği gibi, yazarın dediği gibi Allah-u Teala kitab-ı Kur'an-ı Kerim'de bu esası, yani dinin yalnızca Allah'a halis kılınması esasını Allah-u Teala kitabında farklı yöntemlerle, farklı usluplarla zikretmiştir. Bizler inşallah bu uslupları, değinilen metotları, tevhide davet metotlarını, ona işaret eden metotları size zikredeceğiz. Allah Teala'nın ilk haber verdiği husus şudur. Bir diyoruz. Diyoruz ki Allah Teala tüm rasullerini, tüm elçilerini dinin yalnızca kendisine halis kılınmaya davet etmeleri için göndermiştir. Onların görevleri budur. الوجه الثاني أن الله جل وعلا أخبر أن العداوة بين الأنبياء وبين أقوامهم إنما كانت على التوحيد الذي هو إخلاص الدين لله. إن الله تعالى ikinci husus, Allah Teala'nın bu konuyu gözler önüne serdiği, apaçık bir şekilde açıkladığı ikinci yöntem bize ifade ettiği şudur. Peygamberler, Allah Teala'nın göndermiş olduğu elçiler ve kavimleri, yaşamış oldukları toplulukları arasındaki adavet, düşmanlık bu sebepten, yani müellifin burada zikrettiği birinci esastan dolayı ne yapmıştır? Meydana gelmiş, ortaya çıkmıştır. الوجه الثالث أن الله عز وجل أخبر أنه أهلك المشركين المعادين للرسل لأنهم لم يحصلوا التوحيد. Üçüncü vecih, Allah Teala'nın zikrettiği Kur'an-ı Kerim'deki üçüncü vecih de şudur. Allah Teala peygamberlere, göndermiş olduğu elçilere düşmanlık eden, onlara adalet besleyen, onların davet ettikleri bu birinci esasa karşı çıkanlarını, yani şirk ehlini helak etti. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şirk ehlini, peygamberlerin düşmanlarını helak ettiğini haber vermesi. الوجه الرابع أن الله عز وجل أخبر أنه أنجى عباده المخلصين. Dördüncü vecih ise Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ihlas sahibi, yani muhlis olan kullarını necata erdirmesi, necata erdiğini, kurtuluşa erdirdiğini haber vermesi. هذه الوجوه الأربعة هي متكررة في كل قصة من قصص الأنبياء والمرسلين. Bu dört zikrettiğimiz, Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de zikrettiği bu dört özellik Kur'an-ı Kerim'de okumuş olduğumuz her peygamber kıssasında karşımıza çıkacaktır. الوجه الخامس أن الله عز وجل أخبر أنه خلق الخلق لعبادته هو وحده لا شريك له. Şimdi husus ise arkadaşlar, Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de zikrettiği ve bu birinci esasa delalet eden, Allah Teala tüm mahlukatı, tüm yaratılmışları yalnızca kendine ibadet ettiğini, Kur'an edilmesi için yaratıldığını Kur'an-ı Kerim'de haber vermiş. الوجه السادس أن الله جل وعلا بين صفاته وبين أسماء بين أسماءه الدالة على كماله وجلاله وأنه يستحق العبادة، فلماذا إذن يصرف الإنسان العبادة لغيره؟ Altıncı husus ise arkadaşlar, Allah Teala kitabı Kur'an-ı Kerim'de onun celaletine, azametine, kemaline, eksiksiz, tüm noksansız, mükemmel sıfatlarına mükemmel sıfatlarını ve Allah Teala tüm isimlerini Kur'an-ı Kerim'de zikretmiştir. Yani bu vasıflara, bu isimlere sahip olan Allah Teala neyi hak eder? İbadetin yalnızca kendisine yapılmasını hak eder. والآيات في هذا كثيرة جدا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولن الله، يقولن خلقهن العزيز العليم. هذه أوصاف الله جل وعلا. القرآن الكريم bu konuyla ilgili birçok ayetler gelmiştir. Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Onlara yeri ve göğü kim yarattı diye sorduğunda onlar Allah derler. Başka bir ayette de aziz olan, izzet sahibi olan ve alim olan, her şeyi bilen Allah'tır derler. İşte bu sıfatlar ve bu isimler bize Allah-u Teala'yı haber vermektedir. الوجه السابع أن الله جل وعلا بين أن المعبودات سواه كلها ناقصات لا يمكن أن تستحق العبادة. Ve Allah Teala 7. husus arkadaşlar, bizim bu ilk esasımıza ve müellifin burada zikrettiği ilk asıla işaret eden hususlar, meseleler olarak ifade ettiğimiz Kur'an-ı Kerim'de gelen 7. esas, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bizlere kendisinin dışında ibadetin yönlendirildiği, ibadetin yapıldığı tüm ilahların eksik ve noksan olduğunu Allah Teala ne yapar bizlere Kur'an-ı Kerim'de haber verir. الوجه السابع ثامن أن الله جل وعلا بين أنها لا تكمل الوجه السابع أن الله سبحانه وتعالى أخبر في القرآن الكريم فقال إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، فهذا بيان النقص وأنها لا تستحق العبادة. Allah'ın dışında Allah'la birlikte ibadet olunan ilahlar Kur'an-ı Kerim'de eksik, nakız, yaratıklar, mahlukat olarak vahsedilmiştir. Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır. Sizlerin, ey şirk koşanlar, sizlerin dua ede durduğunuz, ibadet ettikleriniz var ya, onlar da sizler gibi Allah'ın kullarıdır diyerek Allah-u Teala onunla birlikte ibadet edilenlerin eksik olduğunu, mükemmel, kamil olmadığını bizlere anlatmıştır, haber vermiştir. وَاَيْضًا اَخْبَرَ فَقَالَ عَنْ عِيْسَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَأُمِّهِ قَالْ كَانَ يَأْكُلَانِ الطَّعَامِ، دليل على أنهما لا يستحقان العبادة، لأن الذي يستحق العبادة لا بد أن يكون غنيا بذاته جل وعلا. Yine Allah-u Teala bu 7. hususla ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'de kendisine ibadet edilen, ibadet olunulan İsa Aleyhisselam'dan bahsederken Hristiyanlar ve bazı şirk ehli tarafından şöyle der. Kendisinden ve annesinden bahsederken der ki كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامِ، annesi ve İsa'nın kendisi yemek yiyen iki insandı. Yani yemek yemek onların bir eksiklik sahibi olduğuna işaret eder. Yemeğe muhtaç olmayan ise kimdir? Zatında hiçbir eksikliği olmayan Allah'tır. Bu ayette Allah Teala onların eksikliğini bizlere haber vermiştir. El vece tamin en Allah celle ve ala akhbara en tevhid hakkuhu. En tevhid hakkullah celle ve ala. 8. husus ise tevhid yalnızca Allah'ın hakkıdır. Bu hakka yalnızca Allah-u Teala sahiptir. التاسع أن الله جل وعلا أخبر في القرآن الكريم بأخبار، وأول أمر فيه أمر بالتوحيد، وأول نهي فيه نهي عن الشرك. Evet, dokuzuncu husus, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de birçok şeylerden haber vermiştir. Kur'an-ı Kerim'i şöyle açıp okuduğumuzda, okumaya başladığımızda başından karşılaşacağımız, gözümüze gelen, okuduğumuz ilk emir, yapmamız istenen ilk emir ibadettir. Yasaklanan, nehyolunan ilk şey ise, husus ise ona ortak koşmaktır. في أول سورة البقرة بيّن الله جل وعلا أن الناس ثلاثة أصناف: مؤمنون وكفار ومنافقون. ثم بعد ذلك بيّن فقال وأمر فقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وقال في آخر الآية: ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. دليل على أن من عبد الله حصل الإيمان إذا عبده ظاهرا وباطنا، ومن عبده ظاهرا دون الباطن فهو المنافق، ومن لم يعبده فإنه يكون كافرا وهو المشرك. Evet, Allah Teala Bakara suresinde 3 sınıf insandan bahseder. Müminler, münafıklar ve kafirler. Bu 3 sınıf insanı anlattıktan sonra, bahsettikten sonra Allah Teala İlk emir olarak der ki: ey insanlar, sizleri ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet edin. Yani zahiren ve batinen, gizli ve açık her yönüyle Allah'a ibadet edin. Kur'an-ı Kerim'de bize yöneltilen ilk emir budur. Bu emri yani gizli ve açık bir şekilde yerine getiren o bahsedilen üç kişiden birisi, o üç özelliğinden bahsedilen, üç vasıflarıyla bahsedilen üç grup insandan birisi olur. O da kimdir? Müminler. Yani zahir ve batında Allah'a ibadeti gerçekleştiren mümin olur. İlk gelen yasak Kur'an-ı Kerim'de bu ayetin hemen devamında: ne yapmayın? Allah-u Teala'ya eşler edinmeyin diye gelen ayettir. Kim Allah'a olan ibadeti zahirde gerçekleştirip batında, gizlide gerçekleştirmezse bu da ne olur? Münafık olur. Yani açıkta ibadet eder gibi gözüküyorken içinde bunu tam anlamıyla gerçekleştirememişse bu kimse münafık olur. Ne zahirde ne batında, açıkta ve gizlide Allah'a ibadeti gerçekleştirmeyen kimse de o Bakara suresinin başında belirtilen vasıflara sahip olan kafirlerden, müşriklerden olur. والوجه العاشر أن أعظم ما نهى الله جل وعلا عنه هو الشرك، وأعظم ما أمر الله به التوحيد. ولهذا قال سبحانه مخبرا عن لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Evet, onun cüzü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de davet ettiği en önemli hususun, davet ettiği en önemli noktanın tevhid olduğudur. Allah Teala'nın yasakladığı ve nehyettiği, insanları sakındırdığı en önemli mesele de nedir? Şirktir. Nitekim Lokman Aleyhisselam oğluna şu vasiyette bulunurken şöyle demiştir: ey oğlum, ey çocuk, Allah'a ortak koşma. Zira Allah'a şirk koşmak, ortak koşmak zulmün en büyüğüdür. أيضا الله سبحانه وتعالى أخبر أن، وهذا هو الوجه الحادي عشر، أخبر أن هذه الطاعات التي جاءت في القرآن الكريم من صلاة وصوم وزكاة وحج لا تؤدى إلا له سبحانه، فهذا فيه أن مفردات هذه العبادات بينها الله أنها له أيضا، فهذا تفصيل بعد إجمال. Evet, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de itaat, ibadetlerin yalnızca kendisine yapılması gerektiğini açıklamıştır. Yani namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, zekat vermek ve bunun gibi diğer ibadetlerin tümünün kendisine yapılması gerektiğini Allah Teala genel manada kendisine ibadet edilmesini söyledikten sonra ayrıntıya giderek, ibadet çeşitlerini sayarak bütün bu ibadet türlerinin yalnızca ve yalnızca kendisine yapılması gerektiğini açıklamıştır. كذلك الله سبحانه وتعالى بين في القرآن بعض وكثير من مفردات بعض أو كثير من مفردات الشرك وأن هذا شرك ولا ينبغي فعله مثل الدعاء ومثل الصلاة ومثل الذبح ونحو ذلك نعم هنا توحيد عبادتين yalnızca ona ibadet yalnızca ona yapılması gerektiğini açıkladığı gibi genel ve ayrıntılı olarak Allah Teala insanları şirkten de genel manada sakındırmış ve neyin şirk olduğunu Allah'a kendisine şirk koşulan ibadetleri de ayrıntılı olarak birçoğunun Kur'an-ı Kerim'de zikretmiştir. Mesela onunla birlikte başkasına dua edilmesi gibi şirk olan ibadetlere değinmiş, kullarını bu tür amellerden uzak tutmuş, onlara bunları yapmasını yasaklamıştır. الثالث عشر أن الله جل ثاني عشر الشرك ما في مشكلة الثاني عشر العد عليك طيب نعم أن الله جل وعلا أخبر ورتب الوعيد الشديد على الشرك وأخبر أن النار مأوى الكافرين والمشركين نعم ولكن جهوزوس Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şirkin cezasını açıklamış. Şirkin cezasının, şirkin karşılığının ebedi cehennem olduğunu, müşriklerin burayı hak ettiğini bizlere haber vermiştir. Sâlete aşaran Allah Celle ve Ala akhbara enel cennete hiye darul muvahhidinel muhlisin. 13. husus cennet Allah Teala'nın vaat ettiği cennet muhlis olan, halis olan din yalnızca Allah'a halis kılan insanlara vaat edilmiş olduğunu Allah Teala haber vermiştir. هذه بعض الوجوه التي يعني بينها الله جل وعلا وإلا فإن القرآن كله كما قال الإمام أكثر القرآن في بيان هذا الأصل ولو أردنا استطراد ذلك لطال بنا المقام. Evet, burada zikrettiğimiz 13 husus Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de zikrettiği bazı meselelerdir. Şayet biz bunları saymaya devam etsek, yani ibadetin yalnızca Allah'a halis bir şekilde yapılması gerektiğini anlatan hususları Kur'an-ı Kerim'den çıkarmaya devam etsek, devam ederiz. Daha da çok meseleler çıkartır. Bu sayıyı uzadıkça uzatırız. Önemli olan, anlamamız gereken, müellifin de dediği gibi burada, birçok yönüyle, birçok meseleyle Allah-u Teala farklı yönlerle Kur'an-ı Kerim'de müellifin burada zikretmiş olduğu ilk esası zikretmiş olması. O da ibadetin yalnızca Allah'a halis kılınması. Huna yerit sual, اذا كان الله جل وعلا بيّن هذا الإخلاص وضده وهو الشرك هذا البيان الشافي بهذه الوجوه الكثيرة فكيف وقعت الامه في الشرك؟ نعم. Evet. O zaman insanın aklına şöyle bir soru gelir. Şöyle bir soru gelmekte. Yani Allah Teala bu şekilde tüm netliğiyle bu meseleyi ortaya koymuş olmasına rağmen nasıl oluyor da insanlar arasından, insanlar içinden Allah Teala'ya ortak koşan, şirk koşan bir takım gruplar insanlar çıkıyor. Ve cevap كما قال الإمام رحمه الله لما صار على أكثر الأمة ما صار أي من وقوعهم في الشرك ووقوعهم في البدع ووقوعهم في الاختلاف ماذا حصل؟ أظهر لهم الشيطان يعني لماذا حصل هذا التفرق وهذا الوقوع في الشرك؟ قال أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين. Evet. Bunun cevabı müellifin de burada zikrettiği gibi diyor ki yani ümmetin başına gelen şirk, ümmetin başına gelen türlü türlü bidatler şu şekilde şeytanın oynadığı şu oyundan dolayı meydana gelmiş, ortaya çıkmıştır. O da nedir? Şeytan, salih kimselerin haklarının tam anlamıyla verilmediğini insanlara ilham ederek insanlardan o salih kimselere karşı ihlaslı olmalarını istemesi, onlara bunu davet etmesi. يقول الشيطان للناس يقول إنكم إذا أخلصتم العبادة لله فأنتم لا تقدرون الأنبياء لا تقدرون الأولياء أنتم ما تؤدون حقوق الأولياء لأن حق الولي وحق النبي أن يستغاث به هذا حال الشيطان الله المستعان يعني شيطان إنسانا gelip der ki sen yalnızca Allah'a ibadet edersen, başın sıkıştığı zaman yalnızca Allah'tan medet umarsan, peygamberlerin ve bazı salih kimselerin haklarına tecavüz etmiş olur. Onların haklarını çiğnemiş olur. Çünkü onlardan da sen, yani evliyadan ve bazı peygamberlerden ve evliyalardan yardım istemelisin ki, başın sıkıştığı zaman ondan medet ummalısın ki, onların haklarını ifa etmiş, yerine getirmiş olasın. وَاَظْهَرَ الشَّيْطَانِ لِلْأُمَّةِ الشِّرْكَ بِاللّٰهِ فِي صُورَةِ مَحَبَّةِ الصَّالِحِينَ وَاتِّبَاعِهِمْ يقول إن الشيطان يقول إن محبة الصالحين أمر لا بد منه واتباعهم أمر لا بد منه وصور لهم الشيطان أن هذا لا يتم إلا بالشرك في العبادة نسأل الله السلامة والعافية ve müellifin yine dediği gibi şeytan şirki öyle Allah'ı kullanmış ki insanları şirke düşürdüğü halde insanlar kendilerini salih kimseleri sever zanneder ve onlara uyduklarını zannederler. Yani insanlara şirki anlatırken, insanları şirki gösterirken, insanları şirke davet ederken, insanlar şirk yapmalarına rağmen, Allah'a ortak koşmalarına rağmen aynı zamanda ne yaptıklarını zannetmekteler? Evliyaları ve salih kimseleri sevdiklerini ve böylece şirki işleyerek onlara uyduklarını zannetmekteler. يقول بعضهم إنكم أنتم لا تحبون الصالحين فقلت له لماذا؟ قال أنت لو كنت تحب الصالحين تتوسل به فقلت له هل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يحبون الصالحين أو لا يحبون قال يحبون قلت فأين جاء في القرآن الكريم أن آدم توسل بالصالحين أو نوح توسل بالصالحين أو إبراهيم توسل بالصالحين إنما كانوا يقولون ربنا ربنا ربنا Evet. Birisiyle konuştum. Tartışıyorduk. Geldi. Dedi ki sizler alimleri, salih kimseleri sevmiyorsunuz dedi. Bana gelerek. Ben de dedim ki yani sen bizim alimleri, salih kimseleri, peygamberleri sevmediğimizi nereden çıkartıyorsun? Bunu nereden, bu sonuca nereden ulaştın? O da dedi ki şayet onları sevseydiniz onları aracılar edinirdiniz. Vesileler edinirdiniz. Allah-u Teala'ya götüren aracılar edinirdiniz. İbadetlerinizde, dualarınızda onları aracılar edinirdiniz. Ben de onun bu sorusuna soruyla yanıt verdim. Dedim ki Kur'an-ı Kerim'de zikredilen peygamberler, elçiler, rasuller ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı. Bunlar kardeşleri olan peygamberler, kardeşi olan diğer peygamberleri seviyorlar mıydı? Sahabeler peygamberleri seviyorlar mıydı diye soru yöneltti. Dedim ki devamla yani bunlar da Kur'an-ı Kerim'de okuduğumuzda hiçbir zaman görmüyoruz. Adem Aleyhisselam'ın, Nuh Aleyhisselam'ın, İbrahim Aleyhisselam'ın ve diğer peygamberlerin dualarında, ibadetlerinde aracılar edindiğini, vesileler edindiğini. Aynı şekilde sahabelerin de bu şekilde de aracılar edindiğini görmüyoruz. Kur'an-ı Kerim'de onları okurken, onların yalvarışlarını, yakarışlarını okurken sürekli hep direkt ey Rabbimiz, ey Rabbimiz, ey Rabbimiz diye hitap ettiklerini Allah Teala bize anlatıyor. Bu şekilde görüyoruz. وَزَيَّنَ الشَّيْطَانِ لِأَتْبَاعِهِ اَشْيَاءَ كَثِيرًا فَقَالَ لَهُمَ الشَّيْطَانِ كَمَا سَمِعْتُ مِنْ بَعْضِهِمْ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ إِذَا غَضِبْ يَرُدُّهُ الْوَلِي وَإِذَا غَضِبَ الْوَلِي فَمَنْ يَرُدُّهُ نسأل الله السلام العافية فقلت لماذا إذا غضب الولي لا يرده أحد قالوا لأن الله رحيم ورحمته ترده وأما الولي فلا يرحم فانظروا كيف الشيطان يضحك على عقول الناس إن شيطانın insanlara oynamış olduğu şirki anlayıp anlayıp güzel göstermiş olduğu bir husus şöyledir. Onlardan bir tanesi, şirk ehlinden bir tanesi şöyle dediğini ben duydum ve işittim, biliyorum. O da şöyle demekte. Allah-u Teala gazap ettiği zaman, öfkelendiği zaman onun öfkelenmesini, gazap etmesini veli olan salih kimse teskin eder. Geri döndürebilir onun öfkesini. Ancak veli kimse öfkelendiğinde, sinirlendiğinde, gazap ettiğinde onun öfkesini tetkin edecek yoktur. Dedim ki diyor, yani neden böyle? O da diyor bana şöyle cevap verdi. Allah-u Teala Erhamur Rahimin, merhamet edenlerin en mükemmeli. Onun rahmet sıfatı gazabını, öfkesini ne yapabilir? Sizi tetkin edebilir. Ancak velinin bu böyle bir vasfı yoktur. Yani rahmet vasfı, merhamet edenlerin, edicilerin en merhamet edicisi vasfı yoktur. Ondan dolayı onun gazabını, öfkesini geri çevirecek, sindirecek olamaz. Ve aydan zeyyene lehumu şeytan şirke bi enne hâze leyse bi şirk ve hâzihi musibetun uhra zeyyene şeytan şirk على أنه ليس من الشرك فيقول لأتباعه إن دعاء الصالحين ليس شرك الاستغاثة بالصالحين ليس شرك إذن ما هو الشرك şeytanın insanlara yaklaştığı şirke davet ettiği başka bir metot başka bir usul daha var o da şeytan insanlara şirki İşlemiş oldukları şirki şirk olarak göstermez. Yani insanlar Allah'a şirk koşarlar ama şirk koştuklarını da yapmazlar. Fark etmezler, bilmezler bile. Mesela Allah'tan başkasına dua etmek, Allah'tan başkasından istigase etmek, yardım talebinde bulunmak, medet ummak, yetiş demek gibi hususları şeytan onlara bunlarda ne var? Bunlar şirk değil ki diye kandırır. يقول الشيطان إن دعاء الصالحين والاستغاثة بهم إنما هذا ليس بالشرك الشرك هو أن تعتقد أن هناك خالق غير الله فحصر الشرك في توحيد توحيد الربوبية فقط وهذا لا شك أن هذا من تلبيسات إبليس اللعين نعم الشيطان أوينده bahsetmiş olduğumuz oyun. Öyle bir oyun ki kişi Allah'tan başkasına yönelip dua etse bile, ondan yardım istese bile şeytanın hilesi sonucu kendisinin Allah'a ortak koştuğunu zannetmez. Bilakis bu tür insanlar şeytanın oynamış olduğu hile sebebiyle Allah'a ortak koşmanın, Allah'a şirk koşmanın onunla birlikte başka bir yaratıcının, başka bir ilahın olduğunu söylemek olduğunu zannederler. Yani Allah'la beraber başka bir yaratıcı vardır dediğimiz zaman müşrik oluruz diye şeytan onlara şirki bu şekilde anlatmış, istemiştir. Min huna nefhem kavlullahi teala lemme kâle iblis ve turide minel cenne kâl le uzeyyinenne lehum fil ard fe min tezyini iblis ennehu yuzeyyinu şirke ve yukabbihu tevhid fî akl-i insan وفي سورة الإنسان وفي عين الإنسان. Bu söylediklerimize delil Allah-u Teala'nın şu buyruğudur. Allah-u Teala şeytanı cennetten atıp kovduğunda şeytan şöyle diyor. Ben yeryüzünde senin kullarına her şeyi Allah'ı kullayıp süsleyeceğim. Ziynet olarak göstereceğim. Yani şeytan her şeyi insanların aklında, görüşünde, bakışında süsler ve o süslemiş olduğu eşyayı hakikatinin dışında gösterir. وقد جاء في مقدمة الإمام مسلم أن الشياطين يأتون على صورة الجن على صورة الإنس ويحدثون الناس بأحاديث فإذا قيل من أين لك هذا الحديث قال حدثني رجل أعرف سمته وصورته ولا أعرف اسمه فهذا أيضا من تزيين الشيطان أنه يأتي كما قال الله جل وعلا وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون فهذه طريقة وهذا أسلوب آخر من أساليب إغواء الشيطان. نعم. هنا إمام مسلم مقدمesinde كتابının مقدمesinde sonuçunda zikrettiği üzere şeytanlar insanlara gelerek bazı hadisleri kimi insanlardan duyduklarını söylerler. Yani derler ki bana şeytan insanlara yaklaşarak gelerek insan suretinde gelerek der ki kendisini adını bilmediğim ancak şeklini tanıdığım tipini tanıdığım bir insan bana anlattı ki şöyle bir hadis var gibi yaklaşımlarda da bulunurlar. Yani bu ne demek oluyor? Şeytanlar insan suretine gelerek diğer insanlara yaklaşıp gelip dinde olmayan şeyleri süsleyerek dine nispetini isnat ederler. Allah-u Teala nitekim şöyle buyurmakta. Şeytanlar kendi evliyalarına gelirler, vahyederler. Niye? Sizlerle mücadele etmeleri için. Şayet diyor ki Allah-u Teala sizler onlara itaat edecek olursanız müşriklerden olursunuz. نكتفي بهذا القدر صلى الله عليه وسلم طول النقطة إذن ألم إن شاء الله يعني قادم مجددا تمام الدين